Dumnezeule, strigătele mele, ia minte la rugăciunea mea, ia minte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic: du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea-nalta pentru mine, căci este prea-nalta pentru mine. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale, Doamne Dumnezeul meu. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale, Doamne Dumnezeul meu. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic: du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea-nalta pentru mine, căci este prea-nalta pentru mine. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale, Doamne Dumnezeul meu. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale, Doamne Dumnezeul meu. Să alerg la adăpostul aripilor tale, Doamne Dumnezeul meu.